ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marian, czy ty jesteś gotowy na ten Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy, zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%, o, i RRSO 0%. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert, a do tego do 40 rat 0%, RRSO 0%. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 22 października, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Są najnowsze zdjęcia ściganego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zamordowanie syna. Policja prosi o pomoc. W obawie przed terrorystami Francja podnosi stopień zabezpieczeń lotniczych i kolejowych. Powiemy także, co dalej z wakacjami kredytowymi w przyszłym roku. Podejrzane i nadal ścigane. Trzecią dobę trwa obława za Grzegorzem Borysem. Prokuratura wydała za mężczyzną list gończy. Jest podejrzany o dokonanie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem. Ofiarą jest 6-letni syn mężczyzny. Policja publikuje najnowsze zdjęcia i nagranie z monitoringu, na którym widać ściganego Grzegorza Borysa. Film został wykonany na kilka dni przed zbrodnią, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Policji w Gdańsku. Jest to najbardziej aktualny wizerunek mężczyzny zabezpieczony przez policjantów. Mężczyzna może być podobnie lub tak samo ubrany. Z uwagi na to, że monitoring nie oddaje rzeczywistych kolorów plecaka, który mężczyzna może mieć ze sobą, dołączyliśmy również poglądowe zdjęcia tego konkretnego modelu i przypominamy, że w przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni lub na numer alarmowy 112. Policja apeluje, by nie działać na własną rękę. Mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Krajobraz po ulewach. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 300 razy, głównie w związku z podtopieniami dróg i budynków. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie mazowieckim, głównie w Warszawie. Sporo zdarzeń było także na Śląsku i Opolszczyźnie. O sytuacji w stolicy mówi młodszy brygadier Artur Kamiński. Głównie są to zalane ulice oraz zalane piwnice. Cały czas ilość zgłoszeń nam rośnie. Służby pracują, straż pożarna jeździ praktycznie cały czas, więc sygnały będzie słychać na mieście. Pompujemy wodę z zalanych posiadłości oraz pomagamy mieszkańcom na terenie Warszawy. Ostrzeżenia IMGW o ulewnych deszczach w pasie od Śląska i Opolszczyzny po Warmii i Mazury oraz Podlasie obowiązują do godziny 22. Na posiedzeniu Rady Ministrów we wtorek rząd zajmie się projektem ustawy przedłużającej wakacje kredytowe. Minister rozwoju Waldemar Buda mówił w Polskim Radiu, że kontynuacja programu będzie dotyczyć większości osób, które dotychczas z niego korzystały. Mają dotyczyć większości osób uprawnionych z tej pierwszej edycji 2022-2023, czyli tych, którzy mają kredyt poniżej średniej czy do średniej. Dzisiaj średnia kredytu nawet w kredycie bezpiecznym 2% to jest 397 tysięcy, więc mniej więcej w tych granicach. Natomiast wyżej oczywiście tak, ale przy pewnej relacji być może do dochodu, jaki ma dany kredytobiorca. Według założeń przyszłoroczne wakacje kredytowe mają dotyczyć około 80% kredytobiorców. W obawie przed atakami terrorystów Francja podnosi stopień zabezpieczeń lotniczych i kolejowych. Od zeszłej środy doszło do 70 fałszywych alarmów bombowych, których celem były linie transportowe, szkoły i ośrodki kultury. Także dziś, po raz siódmy w ciągu ostatnich 8 dni, Pałac Wersalski pod Paryżem został ewakuowany ze względów bezpieczeństwa. Od połowy października w całej Francji obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego, po tym jak 20-letni wyznawca islamu zaatakował nożem nauczyciela w mieście Arras. Stany Zjednoczone w odpowiedzi na jakąkolwiek eskalację konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem podejmą odpowiednie kroki, zapowiedział w telewizji NBC szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Amerykańskie władze spodziewają się konfrontacji z siłami Iranu. Podejmujemy kroki, aby upewnić się, że możemy skutecznie bronić naszych ludzi i zdecydowanie reagować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie tego chcemy i nie szukamy takiej sytuacji. Nie chcemy eskalacji, nie chcemy otwarcia drugiego czy trzeciego frontu. Nie chcemy, by nasze siły lub personel znalazły się pod ostrzałem, ale jeśli tak się stanie, to będziemy gotowi. Wcześniej amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin zapowiedział, że Stany Zjednoczone skierują dodatkowe systemy obrony powietrznej na Bliski Wschód. Mieszkańcy dobrego miasta na Warmii mają powody do radości. Miasto otrzymało 1,5 miliona złotych na rewitalizację murów obronnych i odbudowę tzw. starej baszty.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę ze sportem na antenie Trójki. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy. Telefon do nas to 20-27 trójek. Mam nietypową prośbę po raz pierwszy zresztą. Kto wygrał w mecz Las Palmas-Rayo? Mecz się zaczął o 13.55 i ja niestety nie mogłem popatrzeć na drugą połowę i nigdzie nie znalazłem wyniku tego meczu. Ale druga sprawa, pobito w Gdańsku Amerykankę, która grała u nas w zespole koszykarek i czy można coś więcej uzyskać na antenie? Zaczynamy od wyniku spotkania Las Palmas-Rayo Vallecano. Rayo wygrało ten mecz 1-0. Jeżeli chodzi o pobicie koszykarki, to rzeczywiście miało miejsce. Chodzi o Mikaelę Cowling, to koszykarka Arki Gdynia i w środę miała zostać pobita w Gdańsku w jednym z klubów muzycznych, podobno przez ochroniarza, który pracuje w tym klubie. Sprawa bardzo przykra, rozwojowa, to brutalne pobicie. No trudno na razie komentować tę sprawę, bo wydaje się być jednoznaczna. Zmieniamy realia, zmieniamy zupełnie dyscyplinę. Paweł Tarnowski to właściwie nasz pewniak na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a będąc precyzyjnym w Marsylii, tam odbędą się olimpijskie regaty. Paweł rywalizuje w windsurfingowej klasie IQ Foil, a 2 miesiące temu został ojcem Henryka. Przy okazji gratulujemy mamie Henryka, Adzie Tarnowskiej. I od pytania o to, jakie emocje towarzyszyły Pawłowi podczas tego wydarzenia, mówimy oczywiście o narodzinach Henryka, zacząłem rozmowę z naszym deskarzem. Wspaniale, polecam wszystkim, super uczucie, tym bardziej, że to się zbiegło z Mistrzostwami Świata, czyli najważniejszą imprezą tego sezonu. Planowaliśmy oczywiście z żoną, żebym był na tych narodzinach, natomiast niestety nie udało się, czekaliśmy do ostatniej chwili. Swój bilet przekładałem 3 razy i dosłownie przyleciałem do Holandii na dzień przed wyścigami. No niestety nie byłem przy samych narodzinach, natomiast tuż po samych zawodach, jak tylko się skończyły, przyjechałem i to było obłęd. To było po prostu takie uczucie, którego nie miałem chyba nawet podczas ślubu z moją żoną, bo to jest w ogóle zupełnie inny level jakby emocji. Czy Henio jest już motywacją do jeszcze bardziej intensywnych treningów, do tego, żeby wreszcie pojechać na Igrzyska Olimpijskie i żeby z tych igrzysk wrócić z medalem? Jak najbardziej. To już od jakiegoś czasu jest dla mnie motywacja do codziennego wstawania, do treningów, do tego, żeby no jak najlepiej starać się pomóc w domu, pomóc żonie. W tej chwili to się ziściło w takim sensie, że no nie ma lekko, trzeba po prostu mieć wszystkie ręce już dawno na pokładzie, pracować od rana do wieczora, bo jest to ciężka praca, nie ukrywajmy. Natomiast te uśmiechy, patrzenie na dziecko, tak małe dziecko, które jakby bez ciebie nie jest w stanie funkcjonować w ogóle, w zasadzie godziny czy dwóch by nie wytrzymało, to jest coś niesamowitego i mnie to bardzo motywuje, a przede wszystkim daje mi taką świadomość, że już nie robię tego tylko dla siebie, dla rodziny, dla bliskich, ale robię też to dla swojego syna w zasadzie, żeby no, pozostawić jak najlepszą historię po sobie, żeby on mógł, no nie wiem, wejść w to życie, może powtórzyć jakieś sukcesy sportowe albo najlepiej je przebić. Te największe sukcesy, jestem przekonany, sportowe przed tobą. Mierzysz to, żeby oczywiście wybrać się na igrzyska do Paryża, właśnie nie do Paryża, tylko do Marsylii, bo tam będą rywalizowali żeglarze. Jak blisko jesteś nominacji olimpijskiej? Ciężko powiedzieć. Czuję się dość pewnie, jeśli chodzi o moją formę i to ona zadecyduje o tym, kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. W tej chwili to wygląda tak, że po prostu pojedzie tam najlepszy Polak. Wybierze to komisja w składzie. Będą podejmowane decyzje w Polskim Związku Żeglarskim. Ale tuż przed igrzyskami? Odbędzie się to, no nie wiemy też dokładnie kiedy. Takie nominacje mogą się pojawić pewnie już pod koniec roku, może na początku przyszłego roku, a może gdzieś w kwietniu, być może maju. Ciężko mi powiedzieć, więc... Na tej chwili ty jesteś najlepszym polskim windsurferem w olimpijskiej klasie IQ Foil. Tak, zgadza się. Na tej chwili jestem najlepszy i jakby mam plan, żeby to dowieść do samego końca. Staram się mieć takie podejście, że nie próbuję być najlepszy z Polski, tylko po prostu próbuję trenować i podciągać te rzeczy, które na arenie międzynarodowym potem będą miały wpływ, a w zasadzie już za rok niecały, na medal na Igrzyskach Olimpijskich, bo chciałbym zrobić wszystko i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby pojechać na te igrzyska, ale pojechać i walczyć realnie o medal, a nie tylko po to w zasadzie, żeby zaklepać sobie to miejsce na igrzyskach i być olimpijczykiem, pojechać i tyle. Jak państwo słyszą, Paweł Tarnowski to bardzo ambitny gość. Jest 17,5 minuty po godzinie 17:00 gramy i zapraszamy potem na drugą część rozmowy z Pawłem. Żeby było łatwo. łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Bo się rzekło, zapraszamy na drugą część rozmowy z Pawłem Tarnowskim, naszym windsurferem. I tę drugą część rozmowy rozpoczęłem od pytania, czy rywalizacja w klasie IQ Foil jest większa niż w klasie RSX? Rywalizacja w klasie IQ Foil jest bardzo duża. Doprecyzuję, jest... że klasa RSX to jest poprzednia klasa olimpijska. Tak, poprzednia klasa olimpijska RSX. W tych ostatnich latach, gdy już podejrzewaliśmy, że będzie zmiana na tą klasę nową, na hydroskrzydle, czyli już to lewitowanie nad wodą, a nie pływanie takie klasyczne po powierzchni wody, nastąpiła taka sytuacja, że trochę ludzi już przeszło tą transformację tam rok czy półtora roku wcześniej. Ty też ją przeszedłeś, bo ważysz 20 kilo więcej. Tak, przybrałem. No bo to mięśnie. Jesteśmy w radiu, muszę powiedzieć, tak, to są mięśnie, to nie jest tłuszcz. No na pewno jest też tam tłuszcz, także to jest zupełnie normalne. Faktycznie ta transformacja, nie tylko właśnie sprzętowa, ale też wagowa, trochę zmieniło się też oczywiście całe pływanie, ale do czego zmierzam, generalnie sporo osób się przesiadło, więc mamy teraz grono z RSX-a, powiększone o grono część ci zawodników z windsurfingu slalomowego, z PWA i z różnych innych dyscyplin oraz bardzo dużo młodych ludzi, którzy no, upodobali sobie właśnie latanie nad wodą, bo jest to super odmiana windsurfingu, tak, i w zasadzie każdej klasy żeglarskiej, bo w tym kierunku to idzie. To jest euforyczne po prostu. Tak, na pewno. No, trzeba to spróbować. Pewnie ciężko to opisać w radiu, pewnie nawet ciężko sobie to wyobrazić, jak ktoś ogląda film windsurfera płynącego na hydroskrzydle. Właściwie lecącego nad wodą. A dokładnie, właśnie bardziej lecącego już, lewitującego nad wodą. Natomiast to uczucie jest zupełnie inne, no, według mnie nie do opisania, więc nie będę tego próbował robić tutaj na antenie. Trzeba spróbować, poświęcić te parę godzin, wywrócić się kilka razy, ale potem jakby zasmakować tego latania nad wodą i to jest niesamowite, niezapomniane uczucie. Paweł, jesteś w światowej czołówce. Czego ci brakuje, jak sam czujesz, żeby być jednym z poważniejszych kandydatów do medalu w Marsylii? Jest na pewno wiele rzeczy, które muszę trenować jakby cały czas. Wiem, że takim głównym elementem u mnie w tej chwili jest odpowiednie dopasowanie sprzętu, wybór tego sprzętu, odpowiednie przygotowanie je takim, pod względem takim trochę też technicznym, ponieważ jest to też mocno techniczny sport. To jest wyścig zbrojeń. Troszeczkę tak, mimo tego, że to jest klasa monotypowa, tam trzeba sporo uwagi temu poświęcić. Oprócz tego przygotowanie fizyczne, taktyczne, strategia żeglarska, taktyka, to jest bardzo duży element, mimo tego, że jest to bardzo szybka, dynamiczna klasa, no to dzieje się wszystko jeszcze szybciej. No poza czymś takim jak opływanie, którego no musi być odpowiednia ilość i wszystko inne, co jest klasyką, czyli odpowiedni mental, odpowiednie przygotowanie techniczne, fizyczne, wydolnościowe. Ja to wszystko mam, wiem, że no, oczywiście zawsze jest gdzieś tam jakiś procent zakresu do poprawy i w tym kierunku celuję, natomiast z drugiej strony czuję, że nie brakuje mi nic do tego, żeby pojechać na ważne zawody, na Mistrzostwa Świata, na Igrzyska Olimpijskie i walczyć o medal i być może nawet złoty medal. Paweł, trzymamy cię za słowo, przywieź z Marsylii medal, najlepiej złoty. 27,5 minuty po godzinie 17. Teraz czas na kolarstwo. Ostatnimi czasy żyliśmy wydarzeniami, które miały miejsce na gravelach, na szutrach, no i Mistrzostwo Świata Kasi Niewiadomej. Wczoraj wygrała wyścig w tęczowej koszulce Mistrzyni Świata, więc wielkie brawa. A teraz grupa Human Power Health, czyli grupa, w której ściga się Stanisław Aniołkowski. No i mówi się, że tam już nie będzie miejsca dla mężczyzn, pozostają tylko panie w tej grupie i kolarstwo szosowe kobiet, a Staszek Aniołkowski podpisał kontrakt z Cofidisem, a więc z grupą World Touru. No to jeśli chodzi o Cofidis, to jest kilku sprinterów. Brian Cockart, który już 8-krotnie jeździł Tour de France i zapewne dalej to on będzie sprinterem na Tour de France. Ja przed sobą już mam w wstępnym kalendarzu inny Grand Tour, także też będę miał swoje okazje, też będę sprinterem w ekipie. Ekipa już od bodajże 3 lat była ze mną w stałym kontakcie, gdzieś nasze drogi się do tej pory nie schodziły, wybierałem inne opcje, no natomiast teraz zdecydowałem, że jednak to będzie dobry okres, by zrobić ten krok w przód i wstąpić do najwyższej ligi kolarskiej, jaką jest World Tour, i mam nadzieję, że sprawdzę się tam dobrze i będę walczył na etapach poszczególnych wyścigów, w tych sprinterskich końcówkach. Pokażę, na co mnie stać i nawiążę do swoich najlepszych wyników. Teraz jeszcze kilka dni przerwy, no i krótkie wakacje. Świetny okres miała też ostatnio Daria Pikulik, znana przede wszystkim z toru, ale robi też furorę, jeśli chodzi o kobiecy peleton zawodowy. Wygrała pierwszy wyścig sezonu w Australii i ostatni wyścig w Chinach. Bardzo udanie zresztą jeździła właśnie podczas tego chińskiego tournée. Jeden z najlepszych w ogóle wyjazdów w moim życiu, myślę, też przez atmosferę ludzi, którzy tam byli, i to miasto naprawdę było piękne. Bardzo dużo osób, które naprawdę w porównaniu do Europy, bardzo dużo ludzi, którzy oglądali wyścig i byli naprawdę zachwyceni z tego powodu, że kolarze gdzieś tam odwiedzili ich miejscowość, także bardzo fajny wyjazd. I tak, to myślę, że to był jeden z takich celów na ten sezon, później już, gdy wiedziałam, że te Chiny się odbędą i gdy wiedziałam, że jadę do Chin. Zaczynając tak naprawdę sezon od pierwszej zwycięstwa w pierwszym wyścigu worldtourowym, gdzieś tam z tyłu głowy cały czas to miałam, że chciałabym w tych Chinach też wygrać. Wiem, że gdzieś tam to było możliwe do zrealizowania, mimo tego, że jadąc do Chin byłam tak naprawdę chora i trenowałam, starałam się przygotować pod te Chiny jak najbardziej mogłam, mimo tego, że jest naprawdę długi sezon i byłam już dosyć zmęczona tym sezonem. To jeszcze do tego się rozchorowałam, ale mimo wszystko skończyło się to bardzo pozytywnie. Jeszcze na etapówce byłam bardzo blisko tego zwycięstwa, a jednak kurczę, los tak chciał, żeby to był ten ostatni klasyk i tak naprawdę ostatni wyścig z kalendarza worldtourowego. No i pytanie o przyszły rok, Paryż 2024. Czy Daria Pikulik zdecyduje się na tor? Wszakże to multimedalistka, jeśli chodzi o Omnium i różnego rodzaju inne wyścigi, czy to Scratch, czy to też przecież Madison, wyścig na dochodzenie. No ale w szosie i szosa jednak kusi, także posłuchajmy. Wiem, że mam podpisany kontrakt. To jest dla mnie najważniejsze w ekipie, w której byłam, zostaje tak naprawdę. Więc super, cieszę się, że wybrałam właśnie tam ekipę w zeszłym sezonie i myślę, że naprawdę mogę być zadowolona też, że zostaję na ten przyszły sezon. A co do planów, jak to będzie wyglądało, tak naprawdę jeszcze do końca nic nie wiemy. Jeszcze czekamy na konkretne plany i z ekipy odnośnie kalendarza startowego i toru. Więc tak naprawdę ciężko mi jest cokolwiek teraz jeszcze określić, jak się zapatruję na to. Wiadomo, że tor i Madison to jest taki główny cel dla nas na przyszły sezon. A czy szosa? Sama nie wiem. Wiem, że gdzieś tam może ta trasa, jest szansa, że skończy się sprinterską końcówką. Zdaję sobie też z tego sprawę i gdzieś tam to może to z tyłu głowy trochę siedzi. A może byśmy spróbowali, ale wydaje mi się, że za dużo mi to pokomplikuje przygotowania pod kątem toru. Chciałabym naprawdę skupić się na tym, gdzie widzę te realne szanse na to, żeby wrócić z medalem. No i trzymamy kciuki za Igrzyska Paryż 2024. To była Daria Pikulik. Nie mówimy ani. 25 minut zostało do godziny 18 w trzeciej stronie medalu. Do jej końca tylko o futbolu. Za nami ostatnia kolejka zasadniczej części amerykańskiej ligi MLS. Rozgrywki zdecydowanie zyskały na popularności po tym, jak z ocean przeniósł się Leo Messi. W MLS-ie gra też kilku Polaków, na przykład Karol Świderski. Zapraszamy na relację Jana Pachlowskiego. Zanim o Polakach, to zaczniemy od Leo Messiego. Kiedy Argentyńczyk przychodził do Miami, miejscowy Inter był najgorszą drużyną w lidze. Liczono, że Messi oraz inne gwiazdy, które pojawiły się na Florydzie, Sergio Busquets i Jordi Alba, sprawią, że stanie się cud i zespół awansuje do playoffów. Inter wygrał po drodze Puchar Ligi, ale gdy przyszła rywalizacja w MLS, to Argentyńczyk odniósł kontuzję. Na boisku pojawiał się sporadycznie w końcówce tej części rozgrywek. Ten sezon okazał się stracony dla Interu, ale za to w przyszłym będzie to zespół faworyt numer jeden do mistrzostwa. Coraz więcej mówi się także o tym, że do drużyny dołączy Luis Suarez. John talking, the chance to take the Red Bulls into the postseason, and he's done it for New York. It could well be Red October again. Natomiast najlepszym teamem w lidze po części zasadniczej został zespół FC Cincinnati, który w poprzednich latach, co ciekawe, należał do najgorszych w lidze. Tutaj mamy polski wątek. W obronie Cincinnati świetnie grał i dyrygował nią Mateusz Miazga. Wychowany w USA zawodnik miał epizod w młodzieżowej reprezentacji Polski, ale ostatecznie w seniorskiej piłce wybrał kadrę Stanów Zjednoczonych. W MLS Polacy stanowią sporą grupę. Jak się prezentowali w zasadniczych rozgrywkach, ich grę ocenia dziennikarz z Nowego Jorku, znawca i ekspert od amerykańskiej piłki Tomasz Moczerniuk. Najrówniejszy sezon miał Karol Świderski. Ten człowiek w przeciągu dwóch sezonów tutaj strzelił 22 gole i zanotował 10 asyst i był bezapelacyjnie czołową postacią Charlotte FC, którzy rzutem na taśmę zakwalifikowali się do playoffów. I wydaje mi się, że Karol tymi dwoma sezonami zasłużył sobie jak najbardziej na to, żeby gdzieś z powrotem wrócić do Europy, do jakiejś silniejszej ligi top 5. Drugi Polak grający w Charlotte FC, Kamil Jóźwiak, rozpoczął fantastycznie. Wydawało się, że to może być jego sezon, że to jest tylko kwestia tego, kiedy z powrotem wróci do reprezentacji Polski, aczkolwiek aczkolwiek znowu doznał kontuzji. Ten sezon zakończył znowu z przytupem. W dwóch ostatnich meczach zaliczył asysty i ten sezon kończy z bilansem 2 gole, 7 asyst. Trzecim zawodnikiem, na którego warto było zwrócić uwagę, jest na pewno Mateusz Bogusz, były piłkarz Ruchu Chorzów. Przyszedł tutaj w przeciągu sezonu i zanotował 3 gole, 4 asysty. Los Angeles FC, czyli mistrzowie MLS ubiegłego roku, mieli naprawdę z niego spory pożytek. Myślę, że też nie wolno tak jakby stawiać krzyżyka na Mateuszu Klichu, bo mimo iż będzie miał 32 lata w przyszłym sezonie, to ten sezon w DC United miał naprawdę fajny. 4 gole, 9 asyst, dobra współpraca z Christianem Benteke z Belgii dała niemal temu zespołowi awans do playoffs, co w ubiegłym roku było marzeniem ściętej głowy. Tutaj trzeba wymienić jeszcze 2 nazwiska. Kacper Przybyłko w Chicago Fire nie łapał się do podstawowego składu. Zdobył 3 bramki, ale trener ewidentnie na niego nie stawiał. Sebastian Kowalczyk do Dynama Houston dołączył w sierpniu i zaliczył w tym czasie 1 asystę. Playoffy w lidze MLS, które wyłonią mistrza, rozpoczynają się w środę. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, czas. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. Dobrze o tym wiesz, kochanie, miłość trudna jest, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. Dobrze o tym wiem, miłość to nie jest sen, pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się. Jedenasta minuta meczu Aston Villa z West Hamem. Jak na razie 0-0, Matikasz w wyjściowej jedenastce. Zajrzymy na wyspy, sprawdzimy, co się dzieje teraz właśnie w Premier League. No i smutna wiadomość wczoraj gruchnęła i tak naprawdę wstrząsnęła całym piłkarskim światem. Odszedł Sir Bobby Charlton. Gerard! To był weekend dwóch meczów derbowych. Chelsea-Arsenal 2-2. Kanonierzy gonili wynik. Dogonili dopiero w ostatnim kwadransie, ale to The Blues wyglądali zdecydowanie lepiej, co zresztą przyznaje sam trener Arteta. Początek nie poszedł nam dobrze. Brakowało zdecydowania, gdy mieliśmy piłkę. Podawaliśmy ją po prostu między sobą, tak jakbyśmy nie mieli właściwie zamiaru zagrozić bramce rywala. A drugie derby? Na północy Anglii. W Merseyside Liverpool pokonał Everton 2-0. Imponujący debiut Niderlandczyka Ryana Gravenbercha. Trochę przypomina Wijnalduma. Była kontrowersja. Sędzia mógł pokazać drugą żółtą kartkę Konate za brzydki faul, ale to ekipa Jurgena Kloppa zbiera komplet punktów. Dwa tygodnie temu zremisowaliśmy z Brighton. Nie chcę więc mówić, że oto wróciliśmy na właściwą ścieżkę. Na razie cieszę się po prostu tym konkretnym zwycięstwem, ale mamy 20 punktów i tego chcieliśmy. A tymczasem świat angielskiego futbolu opłakuje utratę legendy. Bobby Charlton zmarł w wieku 86 lat. Kocham ten kraj za wiele rzeczy, ale także za to, jak każdy klub dba o swoje legendy. Ci ludzie zawsze pozostają potem częścią drużyny, a Sir Bobby Charlton reprezentował i United, i cały angielski futbol. Był jednym z najlepszych graczy w historii Brytanii, ale także czymś więcej. Na całym świecie sławiono go jako ucieleśnienie angielskiego dżentelmena sportu. Tak legendę wspomina dziennik Times. W podobne tony uderza Guardian. U szczytu sławy w drugiej połowie lat 60. w chwili, gdy Londyn i kontrkultura kwitły, jednym z najsłynniejszych Anglików na świecie był staromodny angielski sportowiec, pisze dziennik i dodaje. Na całym świecie byli ludzie, dla których pierwsze lub jedyne słowa, jakie znali po angielsku, brzmiały Bobby Charlton. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. Niestety Sir Bobby Charlton nie żyje. Teraz sprawdzamy, co na boiskach w La Liga. Koniec serii Realu Madryt. I to dwóch. Po czterech meczach z rzędu wygranych z Sevillą i po trzech ligowych triumfach z Osasuną, Gironą i Las Palmas przyszedł czas na remis. Królewscy od początku meczu na Ramon Sanchez Pizjuan atakowali i już w czwartej minucie piłka wpadła do siatki Sevillistas. Trafił Valverde. Wcześniej był jednak spalony i trafienie nie zostało uznane. W barwach Sevilli zagrał symbol Realu z drugiej dekady XXI wieku, czyli Sergio Ramos. Ale nie był to najlepszy występ, bo w 35. minucie niewiele zabrakło, a strzeliłby drugiego samobuja w tym sezonie. Wcześniej tak się stało z Barceloną. Tym razem piłka przeleciała jednak nad poprzeczką. Samobójcze trafienie zaliczył za to David Alaba. Na kwadrans przed końcem nie wiedział za bardzo, jak zatrzymać En-Nesyriego i to od Austriaka piłka odbiła się tak nieszczęśliwie, że przeleciała przez ręce Kepy i wpadła do siatki. Odpowiedź gości 4 minuty później. Dośrodkowanie Toniego Krosa po strzale głową na gola zamienia Dani Carvajal. To był wyrównany mecz walki z dużą intensywnością. Myślę, że zagraliśmy lepiej pierwszą połowę niż drugą. Dobrze zaczęliśmy, ale nie wykorzystaliśmy naszych okazji. Myślę, że wynik jest sprawiedliwy. Podsumował trener Realu Carlo Ancelotti. Sevilla delikatnie podskoczyła w tabeli na 13 miejsce. Real wciąż na czele, ale jeżeli Barcelona wygra wieczorny mecz z Atletikiem Bilbao, to do Królewskich będzie tracić już tylko punkt. A już za tydzień w Barcelonie El Clasico. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W meczu Girony z Almerią 65. minuta i Girona prowadzi 3-2. Teraz De Cardigans, a potem Włochy i Niemcy. Lecimy lotem koszącym nad stadionami Europy, ale i w Polsce nie brakuje sensacji. W Łodzi mecz odwołany, widzę w ruch Chorzów, bo zalało płytę boiska, a w Zabrzu Górnik prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0, ale teraz zaglądamy do Włoch. Napoli w całym ubiegłym sezonie stracił zaledwie 12 punktów, w obecnym już 10. Po porażce 1-3 z Fiorentiną w poprzedniej kolejce prezes Di Laurentiis zaczął rozglądać się za nowym trenerem. Chciał zatrudnić Antonio Contego, ale szkoleniowiec się nie zgodził. Rudy Garcia póki co został. A Napoli, choć przegrało z Realem Madryt w Lidze Mistrzów 2-3, zagrało bardzo dobry mecz. Ale potem supersnajper Osimhen doznał kontuzji. W meczu Nigerii z Arabią Saudyjską nie będzie grał przez miesiąc. Napoli jednak bez problemu poradziło sobie wczoraj z Weroną. Trener Garcia mógł odetchnąć z ulgą. Dziś co prawda powinniśmy strzelić więcej bramek, ale nasz tercet Kvaratskhelia, Raspadori i Politano zagrał dobrze. Mimo braku Osimhena mamy atak najwyższej jakości. Piotr Zieliński zagrał średnio, La Gazzetta dello Sport wypomina mu stratę aż 12 piłek, chwali za to Pawła Dawidowicza. Inter, który przegrał z Sassuolo i zremisował z Bolonią, też miał coś do udowodnienia. Trener Inzaghi podkreślał, że mimo wyniku 3-0, Torino było groźnym przeciwnikiem. Un'ottima squadra fisica che... To świetny zespół, mocny fizycznie. Trudny przeciwnik, gdy ma piłkę i gdy jej nie ma. Bardzo się bałem tego meczu. Komplementy dla moich chłopców. To są bardzo ważne 3 punkty. A dziś w Rzymie Roma pokonała Monce 1-0. Bramkę meczu strzelił El Shaarawy dopiero w doliczonym czasie gry. Monca przez całą drugą połowę grała w dziesiątkę, bo D'Ambrosio zobaczył czerwoną kartkę. Na ostatnie 20 minut na boisku pojawił się Nikola Zalewski. Wszystko wskazuje na to, że mimo plotek nie ma nic wspólnego z nielegalnymi zakładami piłkarskimi. Wieczorem mecz kolejki Milan-Juventus. Jeśli Mediolańczycy wygrają, będą przewodzić w tabeli o 2 punkty przed Interem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to została nam jeszcze Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ran schießen. W niemieckiej Bundeslidze pokaz siły czołówki. Najlepsza czwórka dopisała sobie do tabeli po 3 punkty i powoli oddala się rywalom. Na szczycie wciąż rewelacyjny Bayer Leverkusen. Aptekarze odnieśli 4. zwycięstwo z rzędu, pokonując na wyjeździe Wolfsburg 2-1. Łatwo nie było, bo grające u siebie Wilki postawiły twarde warunki. W pierwszej połowie nawet przeważały. Bayer prowadził po golu Jeremiego Frimponga, a wyrównał Massens Lacroix. Po przerwie cios za cios, ale bardziej konkretni byli goście. Zwycięską bramkę zdobył Alejandro Grimaldo. Trener Xabi Alonso utrzymał pozycję lidera. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy i gotowi w najważniejszych momentach. Musimy teraz utrzymać taką grę, by takie mecze zdarzały nam się częściej. Jak odpowiedział Bayern Monachium, pewnym zwycięstwem. Po kilkunastu minutach prowadził już w Moguncji 2-0, a ostatecznie wygrał z Mainz 3-1 po golach Kingsleya Comana, Harry'ego Kane'a i Leona Goretzki. Początek Kane'a w Bayernie robi wrażenie. Anglik ma już 9 trafień. Czuję się tutaj świetnie. Jestem w fantastycznym klubie, w świetnym otoczeniu. Cieszę się i jestem wdzięczny, że mogę być częścią tej drużyny. Znakomitą dyspozycję Kane'a przyćmiewa jednak niesamowity Gwinejczyk. Seru Girassi, który ostatnio pobił rekord Roberta Lewandowskiego goli na starcie sezonu, wczoraj dołożył następne trafienie. Ma ich już 14 w 8 spotkaniach. A to przekłada się na świetną dyspozycję Stuttgartu, który odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Tym razem wygrał 3-0 w Berlinie z Unionem. W czołowej czwórce jest jeszcze Borussia Dortmund. BVB nie zachwyca, ale wygrywa. W piątek wystarczył 1 gol Juliana Brandta, by pokonać Werder Brema. W ten sposób Niemiec uczcił 300. mecz w Bundeslidze. O naszych piłkarzach znów nie można powiedzieć za wiele dobrego. Skrzydłowy Wolfsburga Jakub Kamiński w meczu z Bayerem dostał kilkanaście minut. Napastnik Werderu Brema Dawid Kownacki na spotkanie z Borussią znalazł się w wyjściowym składzie, ale przez 68 minut nie dało sobie znać. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.